Niedziela 15 listopada minęła 21. Karolina Kozińska zaprasza na serwis Trójki. Po wybuchu gazu w Łódzkiem strażacy cały czas poszukują zaginionego mężczyzny. Sprawca podpalenia mieszkania na warszawskim Powiślu nie przyznaje się do winy, trafił do aresztu. Jeszcze tylko 2 tygodnie można starać się o rządową wyprawkę szkolną. Jest tymczasowy areszt dla sprawcy podpalenia mieszkania w Warszawie 11 listopada podczas Marszu Niepodległości. 36-latek usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu co najmniej kilkunastu osób w postaci pożaru. Ogień pojawił się w wyniku wrzucenia do mieszkania płonącej racy. Wniosek prokuratury o areszt miał mocne podstawy, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Prokurator uznał, że w sprawie zachodzą przesłanki do stosowania tego środka w postaci obawy bezprawnego utrudnienia postępowania, obawy ucieczki, jak również grożącej surowej kary. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj w Białymstoku. Był wcześniej notowany przez policję za napady i rozboje. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Trwa akcja ratownicza we Włodzimierzowie w Łódzkiem, gdzie w wyniku wybuchu gazu runął dom. Z 3 osób, które zostały uwięzione pod gruzami, wydobyto 2. Młodsza z kobiet trafiła do szpitala. Jej matka nie przeżyła. Pies pracujący na gruzowisku wskazał ratownikom miejsce, gdzie znajduje się zasypany mężczyzna. Jest z nim kontakt. Dzielą go od nas 2 stropy, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Jędrzej Pawlak. Strażacy skupili się na odgruzowywaniu tego miejsca i próbie dotarcia do tego mężczyzny. Tutaj trzeba bardzo być ostrożnym, ponieważ jest to zawalony budynek. Tu strażacy muszą zabezpieczać przede wszystkim siebie, jak i również całą konstrukcję budynku, tak aby nie doszło do wtórnego zawalenia. Mimo zmroku akcja potrwa do momentu, kiedy ratownicy dotrą do zasypanego mężczyzny. W chwili wybuchu gazu prawdopodobnie przebywał on w piwnicy. Do końca tego miesiąca można jeszcze składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zachęca, by oświadczenie ze względów bezpieczeństwa starać się drogą elektroniczną. To przyspiesza proces, a też jest bezpieczniejsze w dobie epidemii koronawirusa. Zresztą pokazujemy też jako państwo, że wiele właśnie świadczeń przechodzimy tylko na drogę elektroniczną, aby było szybciej, sprawniej. Między innymi tak jest bon turystyczny, a także był dodatek solidarnościowy. Wyprawka w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko. W tym roku trafi do ponad 4 milionów uczniów. To próba uderzenia w świętość Jana Pawła II. Tak zarzuty wobec polskiego papieża po ujawnieniu raportu w sprawie byłego kardynała Teodora McCarricka komentuje ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Jak mówi, watykański raport pokazuje, że papież podejmował decyzję w oparciu o informacje, jakie były mu dostarczane, badał sprawę i niczego nie tuszował. Raport nie poddaje nawet najmniejszych sugestii do tego, żeby Jana Pawła II postawić w stan jakiegokolwiek oskarżenia. Odwrotnie. Widzimy papieża, to jest 1999 rok. Ojciec Święty ma już wtedy prawie 80 lat. Jest już schorowany, a mimo tego widzimy, jakie procedury towarzyszą nominacji McCarricka na stolicę w Waszyngtonie. Teodor McCarrick przez lata był jedną z najbardziej wpływowych postaci kościoła katolickiego w Ameryce. W latach 2000-2006 pełnił funkcję arcybiskupa Waszyngtonu. W 2018 roku zrezygnował z godności kardynała po tym, jak wszczęto pierwsze śledztwa w sprawie jego nadużyć na tle seksualnym. W 2019 roku został wydalony ze stanu kapłańskiego. Azerbejdżan dał Armenii dodatkowych 10 dni na ewakuację wojsk. Pierwotnie, na mocy podpisanego tydzień temu porozumienia, żołnierze Armenii i karabachscy rebelianci mieli opuścić ten rejon najpóźniej dziś do północy. Na podstawie tego samego dokumentu proces wycofywania wojsk Armenii monitoruje Rosja. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak podają niezależni obserwatorzy, w rejonie konfliktu rozlokowała się już znaczna część rosyjskich sił rozjemczych, a kolejne samoloty wiozące żołnierzy i sprzęt wylądowały w Armenii. Porozumienie ormiańsko-azerskie, któremu patronuje Moskwa, przewiduje, że w Górskim Karabachu będzie stacjonować docelowo 1960 rosyjskich żołnierzy. Wcześniej obserwatorzy pracujący w Górskim Karabachu poinformowali, że z terenów zajmowanych przez Azerbejdżan wyjeżdża ludność ormiańska. Uchodźcy niszczą swoje gospodarstwa i podpalają domy, aby nie dostały się w ręce wrogów. Do tej pory uciekło z Górskiego Karabachu około 900 tysięcy osób. Według różnych szacunków w tej separatystycznej enklawie mieszkało 150 tysięcy osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Mateusz Fusiarz. Gramy z Włochami w Lidze Narodów. Spotkanie w miejscowości Reggio Emilia trwa od mniej więcej 20 minut. Na boisku Lewandowski, Jóźwiak, Szymański, Linetty, Moder, Krychowiak, Reca, Glik, Bednarek, Bereszyński i Szczęsny. Biało-czerwoni grają z ekipą Azzurich o pierwsze miejsce w grupie pierwszej dywizji A. W tej chwili zajmują je Holendrzy, którzy 3-1 ograli dziś Bośnię i Hercegowinę. Mają 8 punktów, nas wyprzedzają o 1, Włochów o 2. Trwają też inne mecze, choćby Belgów z Anglikami i Duńczyków z Islandczykami. Informacją dnia rzecz jasna będzie dla nas zwycięstwo lub porażka Polaków, ewentualnie remis z Włochami. Na razie jednak oddajmy mistrzowi co mistrzowskie. Lewis Hamilton wygrał dzisiejsze Grand Prix Turcji, 14. rundę Formuły 1. To dla Brytyjczyka jednak nie było tak ważne. Zdecydowanie bardziej istotne było to, że wciąż śrubuje swój rekord wygranych Grand Prix. Natomiast najważniejszy był fakt, że zapewnił sobie 7. w karierze mistrzostwo świata, no i zrównał się z Michaelem Schumacherem. To wzór sportowca, przyznaje Marcin Biernacki, były kierowca wyścigowy. Minęło dobrych parę lat od czasu, kiedy 7. swój tytuł zdobył Michael Schumacher. Dziś mamy, myślę, pół kolejnego pokolenia i jest cała rzesza młodych ludzi, którzy oglądają tego Hamiltona i ten numer 44 zapada im w pamięć. Lewis najlepiej to podsumował, goń za swoimi marzeniami. Myślę, że jest to wielkie i piękne przesłanie, które idzie w świat. W motosporcie rozstrzygnęły się także losy mistrzostwa w MotoGP. Po raz pierwszy w karierze triumfował Hiszpan Joan Mir, który dziś wprawdzie w Walencji zajął dopiero 7. miejsce, niemniej to wystarczyłoby zapewnić sobie mistrzostwo na rundę przed końcem sezonu. Tak mówił po zwycięstwie. Wciąż nie mam sił, żeby świętować, bo to był bardzo wymagający wyścig. Sporo wycierpiałem, przez cały rok nie miałem żadnego takiego wyścigu. Na szczęście dzisiaj 7. miejsce wystarczyło, ale to wielka praca mojego zespołu. To wystarczyłoby być mistrzem. Brak mi słów. Jedni za wzór uznają Hamiltona, drudzy Mira, inni na przykład Dominika Thiema. Zwycięzca tegorocznego US Open bardzo dobrze rozpoczął turniej ATP Finals. Austriak ograł Stefanosa Tsitsipasa 7-6, 4-6 i 6-3. Rozpoczął się drugi dzisiejszy mecz w Londynie. Rafael Nadal gra z Andrijem Rublowem. Na koniec koszykówka w tym najlepszym możliwym wydaniu. W USA media opublikowały harmonogram gier najbliższego sezonu ligi NBA. Pandemia wprowadziła w nim wiele znaczących zmian. Sezon wystartuje o 2 miesiące później niż zwykle, czyli 22 grudnia. Z tego powodu w jego części regularnej rozegrane zostaną 72 spotkania zamiast 82. To pozwoli zaoszczędzić 1 miesiąc. W 2021 roku ma się nie odbyć weekend gwiazd w koszykówce, choć koszykarze dostaną w marcu kilka dni wolnego na odpoczynek. W tym czasie jednak nic dodatkowego nie będzie rozgrywane. Rozgrywki w przypadku finału, który składać się będzie z 7 meczów, najpóźniej zakończą się 22 lipca, czyli zaraz przed inauguracją Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Ja Pachlowski. Kolejny sport jutro po 7. A w tej chwili na stadionie Città del Tricolore w Reggio Emilia wciąż remis 0-0, choć Włosi przed chwilą umieścili piłkę w bramce Wojtka Szczęsnego, ale sędzia nie uznał tego gola. Aktualnie, proszę Państwa, trwa 22 minuta meczu Włochy-Polska. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas, proszę Państwa, noc z deszczem i od 1 do 8 stopni. Jutro parasole nie przydadzą się tylko mieszkańcom wschodniej części kraju. Od 7 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9 po 9 wieczorem, czyli 9 po 21. We'll be right back. Dobry wieczór, dobry wieczór. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. 680. wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Przed nami 3-godzinne spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz realizuje audycję i będziemy razem z Państwem do północy. Zaczniemy zupełnie niejesiennie. Dzisiaj jest 15 dzień listopada i w sumie można by pomyśleć, że już całkiem za chwilę zaszyjemy się wszyscy pod kołdry i pod koce, bo czapki, rękawiczki, szaliki. A to tak piękna niespodzianka od pewnych dwóch panów właśnie miała swoją premierę. Thank you. Wiedeńczycy, obaj panowie, Peter Kruder i Richard Dorfmeister. To zanim wrócę do tego albumu, bo będziemy go dzisiaj odsłuchiwać w bardzo dużej części, tylko powiem, że to był utwór Johnson, to musimy nadmienić taki cykl. To jest jeden chyba z ulubionych cyklów Piotra Barona, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli nie w tej chwili słucha. Czyli co innego widzisz, a co innego słyszysz. Proszę państwa, 1-0 dla Włoch, niestety. Cztery telewizory tutaj w studio trójkowym są. Na razie jeden włączyłam, ale pomyślałam, że rzeczywiście za chwilę wszystkie cztery na mecz włączę, bo to wyjątkowe Włochy, Polska, wyjątkowy mecz. Ja nie powinnam głośno mówić, ale nie jestem wielką fanką piłki nożnej. Jest kilka innych sportów, które bardziej sobie cenię. Natomiast rzeczywiście taki mecz warto obejrzeć. Więc jeżeli państwo nie są w tej chwili przy telewizorze, a przy radioodbiorniku i słuchają Trójki, Ciemnej Strony Mocy w Trójce, proszę się spodziewać, że będę państwa informować o wynikach tego, co się dzieje na murawie w tej chwili. Kruder and Dorfmeister. Proszę się nie śmiać. To jest ich pierwszy solowy, pierwszy studyjny album. To jest pierwszy studyjny album, który nosi tytuł 1995, ponieważ został wyciągnięty właśnie z szuflady, w której przeleżał 25 lat. I mimo tego, że dopiero co wydali poprzedni i w 2013 też wyszedł przepiękny album, w 2010 wyszedł kolejny i tak dalej, to liczy się ten album 1991 jako ich pierwszy studyjny album wydany 25 lat po tym, jak został napisany. A jest naprawdę czego w nim słuchać. Kruden and Dorfmeister z 1995 albumu. To taki tytuł tego albumu. Dope, Don Jill już nam powinien pięknie wchodzić tam z tyłu pode mną. Ja ciepło zapraszam na grupę na znanym portalu społecznościowym, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Tam się spotykamy. Spotykamy się też na stronie, jeżeli ktoś z państwa do grupy należeć nie chce, albo na przykład nie może, bo tak też być może. Strona przyczajona w eterze, tam też się witamy. i adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Ten początek naszego spotkania to właśnie będzie ta muzyka, która zdecydowanie nie jest jesienna, tylko bardzo ciepłoletnia. To love, to hope, to change. No ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten nowy album, nowy stary album, 25-letni, dokonania pana Krudera i pana Dorfmeistera. Pachnie mi to przepięknie Toską, którą absolutnie ubóstwiam i w każdych ilościach potrafię zjeść, szczególnie Suzuki. To jak państwo nie wiedzą, to proszę sięgnąć po Toskę i po wszystkie dokonania tego duo, ale w wersji toskowej. Tutaj pięknie, że ten album się właśnie ukazał. Bardzo mnie to cieszy, że oni to wyciągnęli z szuflady, bo długo czekaliśmy na, no ponad prawie 20 lat czekaliśmy na to, żeby usłyszeć ich dokonania wspólne, studyjne, bo oni byli bardzo zajęci robieniem wszystkich innych możliwych rzeczy, a przede wszystkim remiksowaniem muzyki. A tu sięgnęli do wielkiej, przepastnej szuflady i wyciągnęli cudo, które mimo tego, że ma 25 lat, to naprawdę brzmi, jakby było napisane, no co najmniej w tym roku. cyklu co innego widać, co innego słychać. Włochy, Polska, już jesteśmy po pierwszej połowie, nadal wynik bez zmian. 1-0 dla Włoch, a my Kruder und Dorfmeister, 1995. Krude Dorfmeister. Proszę sięgnąć po ich nowy, stary, odkurzony, przepięknie odkurzony album, który ma 25 lat. Nosi tytuł 1995, to najprościej. Tak państwo będą mogli go znaleźć. Atos przed nami. A Atos to po prostu duet. A Taste of Struggle. I stąd się wziął skrót Atos. Trzeci album w tej chwili wydany i trzeba przyznać, że naprawdę piękny. Is the number that takes me over time. Two is the process of my state of mind. Once they get to know the real you, they run in hasty ways. When you tell them about the colors, they will change your name. I can see your last day show how you feel inside. Looking forward into time, I'm starting to connect the signs. Red and blue, I'm red and blue. I am red and blue, and someday you'll see my truth. Times when I couldn't feel my soul so tired. The world was turning so fast. My moon was calling for attention. I forgot about a third dimension. Prisoner of my own defective brain waves. I degraded to the sleeping and faded. I didn't know what's real. So turning all your frequencies and tuning in to what is. Właśnie pisze z A Taste of Struggle, proszę państwa. A Taste of Struggle, czyli Atos prosto z Belgii ze świeżym, pięknym, nowym albumem. Pierwszy, jeżeli chcieliby państwo przesłuchać od samego początku, jak brzmieni, to wydany w 2014 roku i bardzo prosty tytuł A Taste of Struggle. A ten ostatni, Waterman. Troubles, plenty feet coming true. yet not ready to expend it. If I show you what to do, would you be willing to understand it? Would you be willing to understand it? All in one, one and all, you're transcended by the motion. No more fear of it all. Got so many words yet to be spoken. Got to discard everything anyone has ever told you. If you wanna see the change inside you. You got power, you got power. You can do this. You got words, you got power. You got power, you can do this. You got words, you got power. You got power, you can do this. You got words, you got power. You got power, you can do this. Age of Aquarius. Step into the age of Aquarius. Do you see the knowledge? Step into the age of Aquarius. Step into the age of Aquarius. Do you see the knowledge? Can you see the knowledge? Recognize me back. How much can you feed a human life? Who are you to choose and decide? Which ones are relevant to survive? But we will never, never die. You'll see the sparkle in her eyes. She'll keep your poor soul satisfied. Dziesięć utworów na nowym albumie Waterman, idealnie rozłożone, pięć na pierwszej stronie, na stronie winylowej płyty, a drugie pięć na drugiej stronie. Tak można zakupić ten album w wersji winylowej. 30 października miał swoją premierę. Trace it back to what it was, speak it into existence then. You got all the powers within, use them and reach them. If you stand upon your line, don't forget to look beneath, the grounds are fading. In time of need, place your hands on the skin of the earth, trade your demons and find your worth. Time for fear inside your mind. You can neglect the fact that I am changing. Systems can break you down. Don't take their answers into your crown. I feel the lightning coming out of the darkness, so blinding. You can take your goals and refine them. You can take your spirits and align them. Remind yourself you're alive then. Remind yourself you're alive then. Then remind yourself you're alive then. You're alive. You're alive. Co innego widać, co innego słuchać, nadal bez zmian, 1-0, co prawda przed chwilą mieliśmy wolnego dostrzeżenia, była szansa, ale no niestety, oj, słabiutki był bardzo, nawet ja bym powiedziała, że bardzo słabiutki, a zupełnie się nie znam na piłce. Morning nie, to jeszcze nie morning, today, za to Sofa, Silence, Hidden Love i Space Rails i Connect the Signs, to wszystko z nowego albumu Atosa. Atos. Piękny skrót. Today jeszcze przed nami. A po 22 sięgamy po nowego Sunluxa. At least leave me something. Cornered, I know. 1,000 options. Ready for the one that involves you. So they've told me. You keep secret sins inside of your heart. I give you darkness. You give me moonlight. I give you everything. No, that is something exciting. That is something exciting. Jeżeli Państwo potrzebują takiego ciepłego down tempo i takiej ciepłoty właśnie, no to jest nowy album Atosa, czyli Time of Struggle. Już. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy